राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा संवत 2059 25 जुलाई 2002 सायं 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावाक् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान से निष्प्रेम निष्काम प्रेम करना चाहिए, कोई याचना भी नहीं करनी चाहिए, परंतु कभी कभी हमारे मन के अनुकूल कोई बात हो जाती है तो उस समय में क्या भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए? परंतु वह कामना से राजी नहीं होना चाहिए, क्यों? निष्काम होने से कल्याण हो, एक कामना होने से संसार पर है, दो बात है। इस वास्ते सकाम भाव से राजी नहीं होना चाहिए। संसार का भी काम करता हूँ तो बड़ी ढिलाई के साथ करता हूँ, और परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है तो इधर भी ढिलाई से ही चल रहा हूँ। अब इसका जल्दी कल्याण कैसे हो, ये ढिलाई कैसे छूटे, इसका क्या उपाय है? उपाय तो आपका ही विवेक काम करेगा ही, दूसरा नहीं। स्वयं विचार करना कि ये मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, सांसारिक काम करने के लिए नहीं मिला है, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। तो मनुष्य शरीर सफल तभी होगा जब परमात्मा की प्राप्ति करोगे, नहीं तो मनुष्य सफल नहीं है। मनुष्य शरीर मिला ही इस बात से 84 लाख जोड़ियों है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ये एक मनुष्य शरीर और है नहीं, और जगह ऐसा नहीं है, हर जगह परमात्मा की प्राप्ति करनी ये मनुष्य शरीर में है। यार ये चूका पस है, वह क्या बात है, चूका 84 है, चूका 84, इसमें केवल इस परमात्मा की प्राप्ति करनी है। मनुष्य शरीर इसी के लिए मिला है, भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य शरीर में परमात्मा की प्राप्ति होती है। कई नहीं मानते, कई के पुरुषों का ग्रहण होता है, स्त्री में होता ही नहीं, स्त्री मनुष्य नहीं मानते, परंतु हमारे घर में स्त्री हो वैश्य सासुदास तेरी आती परांगति सब कल्याण होता है। इस वास्ते कल्याण के लिए ही मिला है मनुष्य, मनुष्य भोगों के लिए नहीं मिला, बिल्कुल मनुष्य ही के लिए मिला है। इस वास्ते शरीर को प्राप्त करे, परमात्मा प्राप्त करनी चाहिए। सदा से मनुष्य शरीर कई बार मिला है और परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाई, तो इस एक शरीर में यदि हम दृढ़ता से लग जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, शरीर नहीं बहुत थोड़े समय में हो सकती है, आपकी लगन हो तो ऐसी बातें है, विलक्षण बातों का आविष्कार हुआ है। जैसे कोई चीज का आविष्कार होता है ऐसे परमार्थिक सिद्धि के लिए हमारे को ऐसी बातें मिली है, बहुत जल्दी कल्याण हो जाए, बहुत जल्दी ऐसी बातें मिले जहाँ भक्तवान करो तो जरूर हो जाए एकदम। अरे करना चाहिए जरूरी, क्या पता है मौत आ जाए, मन खराब हो जाए, पागल भी हो जाए तो कुछ बात पता नहीं है, बीमारी आ जाए तो होता नहीं है। या तो ये तो काम पहले, सबसे पहले काम ये कर लेना चाहिए, मनुष्य मिला है तो परमात्मा की प्राप्ति ये खास काम है मात्र मनुष्य के लिए, मात्र मनुष्य के लिए पहला काम यही है परमात्मा की प्राप्ति करना। दूसरा काम फिर भक्त मेरे हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए तो वो मैं नहीं, परमात्मा की प्राप्ति खास है। उसे ये शरीर ये मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, और उद्देश्य नहीं है। खाते मोदते नित्य में सुनकर शुरू करे खरा खाने हमारे राजी हो जाना, ये चीज नहीं है। चीजों वस्तों में राजी हो जाना, रुपये में राजी हो जाना, इसके लिए मनुष्य ही नहीं है। भोग लोग तो बताए, भोग और एक संग है दो में नहीं गया है, बिल्कुल फालतू बात है, बिल्कुल फालतू, समय बर्बाद करे। अरे भोगों में लगने से बहुत नुकसान है, वे संस्कार पड़े भीतर भगवान है तो परमात्मा प्राप्ति होने नहीं देंगे, संस्कार पड़े वे विघ्न है, बहुत भारी विघ्न है, भगवान संस्कार पड़ते दूर भी होते संस्कार से। हमारे वैसी बातें मिली है, इन बातों से जल्दी छुटकारा हो जाए और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसी बातें मिली है नहीं नहीं शास्त्र में तो नहीं आती, बातें संतों से मिली। आपके ऐसे चाहना हो तो जरूर प्राप्त हो जाए, जरूर जरूर, संदेह नहीं है, थोड़े समय में आपसे आप उद्धार हो जाए, बहुत जल्दी आप तैयार हो जाओ। जैसे भूख लगने पर अन्न अच्छा लगता है, प्यास लगने पर दर्द अच्छा लगता है, नींद तंग करे पर सुबह अच्छा लगता है, ऐसे परमात्मा अच्छा लगे जल्दी हो जाएगी, बहुत जल्दी। नींद सत्संग से अच्छा लगना भी वैसे पैदा हो जाएगा, सब बातें ऐसी बातें नहीं नहीं मिल रही, और मैं फायदा होगा जरूरी, मैं संदेह नहीं है, आप लोग मानते नहीं, ये मानते नहीं, मैं बात कहता हूँ, क्यों को दुख होता है कि हम मानने को तैयार हैं, तो आप मानो तो परमात्मा प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाएगी, बहुत जल्दी। ये मनुष्य शरीर मेरा है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और परमात्मा की प्राप्ति करना ही खास बात है। एक दूसरी बात बता रहे, परमात्मा की प्राप्ति सूम है, परमात्मा सब जगह है, नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्त है परमात्मा, सुख जो व्यापक है तो आप में भी है वो परमात्मा, अब बात पक्की है, आप इस बात को मानो तो बात है। वास्तव में परमात्मा ही है सब, वासुदेव सर्वम इति सर्वात्मा सुदुर्लभ, ऐसा परमात्मा दुर्लभ है, वासुदेव सुगम है, परमात्मा तत्व को जानने वाले पुरुष कम है और परमात्मा सब है, सबके लिए सुलभ है। वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा। अहम एव न मत्तो अन्यत् प्रतिबद्धत मनसा वदसा दृष्ट्या क्रियते अन्येरपि इन्द्रियैः, अहम एव मैं ही हूँ, न मत विश्व है ही नहीं। अब आप बात आप मान लो कि मैं ही हूँ, जो दिखे जो विचार करे आओगे सामने जो आवे, अहम एव न मत्तो अन्यत् इति बुद्धत्व मनसा, जो इस बात को मान लो ऐसे शुरू अहम एव न मत्तो अन्यत् इति बुद्धत्व, मेरे सिवाय कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ। मनसा वचसा दृष्टया अरे गृहते अन्य निपेन्द्रियैः, अहम एव न मत्तो अन्यत् मैं हूँ, मेरे सिवाय है ही नहीं, मेरे सिवाय है ही नहीं। कैसे जिन चीज दूसरी है परमात्मा ही है, मान लो स्वीकार कर लो, तीर्ण लग जाओ सौ एकदम। हम एव नमक तो अन्य बुद्ध एकदम अंधा जल्दी जल्दी प्राप्त हो जाए, मान लो आप स्वीकार कर लो जल्दी प्राप्त हो जाए। ये बात है कैसे जीवन बता बोलो, सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव, वासुदेव सर्वम होना चाहिए, सर्वम नहीं है, वासुदेव पुल्लिंग है, सरस्व त्रिलिंग है, तो वासुदेव सर्व एक शुद्ध है, वासुदेव सर्वम ये शुद्ध नहीं है, परंतु इसमें एक तत्व है, इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग पुरुषलिंग, तो वासुदेव सबको कहना हो तो नपुंसकलिंग शेष रहता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग उसका शेष नपुंसकलिंग रहता है। जैसे यज्ञो दानम तपस्व पावनानी, पावनाने में सब हो जाएगा, पावनाने में यज्ञो दानम तपस्व, यज्ञ पुल्लिंग है, दानम दूसर है, दानम तपस्व तब तपन से नपुंसकलिंग है, पावनाने में सब दान में नपुंसक शेष रहता है, पुण्य स्त्रीलिंग उसके अंदर रहता है सब, ऐसी शक्ति पुण्य में नहीं है, स्त्रीलिंग में नहीं है, नपुंसकलिंग में स्वरूपणा में एक शेष भी हूं तो विभूति में एक शेष रहता है, एक शेष नपुंसक शेष रहता, इस बात से वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्व होना चाहिए शुद्ध, ऐसा नहीं भगवान है कि वासुदेव सर्वम सर्वम करने में श्या बोले शब्द वासुदेव सर्वम वासुदेव भगवान भगवान, देखो बात इतनी है, भगवान है, भगवान है, ये भगवान है, सब भगवान, ये वृक्ष सब परमात्मा, परमात्मा ही अनेक रूप से स्वीकार करवा, वासुदेव सर्वम बड़ी महिमा गई है, सदुर्लभ है, महात्मा दुर्लभ है, वही महात्मा आप बढ़ जाओ सब के सब वासुदेव सर्व मान लो इस बात को। भगवान है, भगवान अनेक रूप से भगवान ही बने हुए हैं। वासुदेव सर्व एको हम बहुश्य एक मैं बहुत रूप हुई हूँ, बहुत रूप एक ही बनाए, एक ही परमात्मा अनेक रूप से बने हुए हैं, एकदम सच्ची बात है। बन गए आप अकेले से पूछ नाम धरा संसार, बन गए आप अकेले से पूछ नाम धरा संसार, प्रभु की महिमा परंपार, प्रभु की लीला परंपार, बन गए आप अकेले सब कुछ, छोटाल बडाल घास फूस मनुष्य पशु पक्षी ये बन गया, आप अकेले ही बन गए, अकेले कोई चीज नहीं लाए, किसी का मिश्रण नहीं किया किसी से, परमात्मा वासुदेव सर्व नाम धरा संसार, ये नाम धरा है, ये बन गए आप अकेले सब कुछ, आप ही बन गए, आप ही सुने कई गण बन जाए नाम तो नर मूल्य अलग अलग अलग अलग, परंतु सुनना ही है, गण अलग अलग, आकृति अलग अलग, मूल्य अलग अलग, तोल अलग अलग, सब अलग अलग है, परंतु तत्व ही सुना ही है। खेती हमारी खेती है, खेती सब गेहूं है, सब गेहूं अंदर के घास है, गोरी खेती घास है, घास नहीं, बाजरी खेती है, बाजरी बाजरी, तेरी गाय मेरी बाजरी खाएगी, एक दाना नहीं खाया, गाय ने एक दाना भी नहीं खाया, मेरी बाजरी खाएगी, समझे नहीं, मेरी बाजरी खाएगी, बाजी है वर्षा भी, क्यों बाजी बचते खेत में खेती करता है, क्यों बाजी नहीं करता है, घास कर भी नहीं करता है, रे गायक ये गाय सुत, रे गायक ये गाय सुत तू अन्न पर भी न, ये ग्राहक कड़बीन गए तेरी नहीं करबीन, तो कर्म खानिया है, कर्मी नहीं कर्मी कर्मी तेरी कर्मी, ये बात है, बाजरी है खड़े भी बाजरी तो ही बाजरी खड़ी तो वासुदेव सर्वम, आप स्वीकार कर लो लगन हो जाओ जा भाई, आप बेपर भाई है, बेपर भाई सुनाओ अच्छी से अच्छी बात सुनाओ भाई, सुनता सो दीखता नहीं जो ये बात सोचते नहीं, अरे परमात्मा है साक्षात परमात्मा है, एक परमात्मा ही अनेक रूप से, अनेक रूप से बने हुए, जड़ चेतन ये थम्बार ये कागज लिखनार ये वृक्ष सब परमात्मा, परमात्मा ही बने हुए, आम एव न मतो अन्यत मनसा वचसा दृश्य क्रियते अन्यैरपि इन्द्रियैः, हम एव न मतो अन्यत, मत अन्यत नहीं है, मेरे सिपाही नहीं है, हम एव न मतो अन्यत मति बुद्धत्व मन्यसा, जब मान लेते हैं त्याग में एकदम खास बात,